Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Je, umemwona anayekadhibisha malipo? Huyo ndiye anayemsukuma yatima, wala hahimizi kumlisha maskini. Basi ole wao wanaosali ambao wanapuuza sala zao, ambao wanajionyesha, nao huku wanazuia msaada. Suratul Maun imeteremka Makka. Sura hii inahadithia habari za mwenye kukadhibisha malipo ya akhira, ikataja katika sifa zake kuwa yeye anamdhalilisha yatima na anamkemea kwa ukali, si kwa kumtengeza, na kwamba yeye hamhimizi mtu yeyote, la kwa ukali wala kwa kitendo, kuwalisha maskini, kwa sababu huyo ni mchoyo kwa mali yake, bakhili kwa alichonacho mkononi. Kisha sura imewataja watu wa kikundi kingine wanaoshabihiana na hawa wanaokadhibisha malipo. Hawa ni wale wanaoghafilika na sala zao, ambao hawasali kama itakikanavyo, na ambao husimama kwa hayo kwa dhahiri tu, si kwa hakika. Ni wenye kuonyesha tu amali zao, wenye kuzuia msaada wao wasiwape wanaohitajia. Na sura inawaahidi hao kuwa watapata msiba na maangamio ili waache waasi wao. Unamjua anayekanusha malipo na hisabu ya akhera? Ukitaka kumjua, basi ni huyo ambaye anayemsukuma yatima kwa nguvu, na anamtumilia mabavu, na anamdhulumu, na wala hahimizi kulishwa maskini. Maangamio yatawashukia wanaosali na wakasifika kwa sifa hizi, na wakaghafilika na sala zao wasikafike nazo, ambao huonyesha kwa watu vitendo vyao ili wapate cheo katika nyoyo za hao watu na wasifiwe, na huku wanazuia hisani zao na msaada wao kwa watu.